Book 2 39 39 تعطل السيارة Puhjennut rengas أين توجد أقرب محطة وقود؟ Missä on lähin huoltoasema? معي عجل مبنشر. Minulla on rengasrikko. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Voisitteko vaihtaa renkaan? أحتاج عدة لترات ديسل. Tarvitsen pari litraa dieseliä. ليس معي بنزين بالمرة. Minulla ei ole enää bensiiniä. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Onko teillä varakanisteria? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Missä voin käyttää puhelinta? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Tarvitsen hinauspalvelua. أبحث عن كراج تصليح. Etsin autokorjaamoa. لقد وقع حادث سيارة. Tapahtui onnettomuus. أين يوجد أقرب تليفون؟ Missä on lähin puhelin? هل معك جوال؟ Onko teillä kännykkä mukana? نحتاج إلى مساعدة. Tarvitsemme apua. أتصل بطبيب. Soittakaa lääkäri. أتصل بالشرطة. Soittakaa poliisi. رخصك من فضلك. Paperinne olkaa hyvä. رخصك القيادة من فضلك. Ajokorttinne olkaa hyvä. رخصة السيارة من فضلك. Ajoneuvopaperinne olkaa hyvä.